वह लगा है, योग में लगा है, शास्त्रीय योग में लगा है वो, और यही मुख्य रूप में अर्थ बनता है। क्योंकि शास्त्रीय जो सन्यासी है वो इस प्रकार का हो नहीं सकता। शास्त्रीय सन्यासी तो कैसा होगा? हाँ, लगा रहने वाला होगा, क्योंकि उसने वासना का परित्याग कर दिया। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा या वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। तो शास्त्र जी से जो सन्यास लिया है उसके तो कर्म कर्म फल में लगने का कोई प्रश्न नहीं। अब श्रवण मन निधिध्यासन में लगा है वो, परंतु जितना प्रयास उसके प्रतिबंध को दूर करने के लिए जितना प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास नहीं कर पाता है। तो उतना प्रयास नहीं कर पाता है तो इसमें क्या है कि ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, इसी समय प्रतिबंध आ गया, मृत्यु आ गई या कोई वैसी बीमारी आ, कुछ भी आ गया, तो उसका चित्त हो गया चंचल हो गया। अब उसका चित्त चंचल हो गया ना, क्योंकि ज्ञान के विषय में निराश हो गया वो, आ इधर तो छूटे है, तो उभय भी भ्रष्ट हो गए। तो ठीक है ना, तो बात उसमें क्या है? अरे कर्म और उपासना का फल अभ्युदय है। जो कर्म उपासना में कह रहा हूँ वही तो अभ्युदय है, कर्म उपासना का फल अभ्युदय है और ज्ञान का फल निःश्रेयस है। तो कर्म उपासना से वंचित हो गया है और इधर जो है उसको तो छोड़ चुका है। तो एक ये जो बादल का एक पिंड है उसको छोड़ दिया दूसरे पिंड को पकड़ने के लिए, और दूसरा पिंड पकड़ नहीं पाया। अर्जुन का यह है कि जैसे मान लीजिए एक छत से दूसरे छत पर आपको जाना हो, इस छत को तो आपने छोड़ दिया कूदे और उस छत को पकड़ नहीं पाए, उस छत को पकड़ नहीं पाए, बीच में गिर गए, तो उभय भी भ्रष्ट हो गए, दोनों आधार छूट गया आपका। इसी को कह रहे कच्चिन कच्चित उभय भी भ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति न नश्यति वा। ये दोनों लगा लीजिएगा, नश्यति न नश्यति वा। कहते किसके लिए कह रहे हैं? तो पहले वही लेना, ब्राह्मण पथि विमूढ़। किसके विषय में ये प्रश्न हो रहा है? ब्राह्मण पथि विमूढ़, यानी ब्रह्म ज्ञान मार्ग में वो हो गया क्या, विमूढ़ हो गया, शिथिल पड़ गया। ब्रह्म ज्ञान रूपी जो मार्ग है उसमें पड़ गया वो शिथिल, उसमें हो गया आप उसको विक्षेप। और मतलब क्या हुआ तात्पर्य? कि आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया। ब्राह्मण पथि विमूढ़ का तात्पर्य हो गया कि आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया। और दूसरा क्या है? अप्रतिष्ठा है। तो कुछ लोग इसका ये अर्थ लेते हैं, अप्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है कि सोपासन जो सर्व कर्म का उसने परित्याग कर दिया है, इसलिए मार्गद्वय प्राप्ति हेतु प्रतिष्ठाभ्याम साधनाभ्याम रहित। जैसे मार्गद्वय में प्रतिष्ठा मिलती है, कौन मार्ग? ध्रुव मार्ग और अर्ची मार्ग, इसमें प्रतिष्ठा मिलती है। किससे प्रतिष्ठा मिलती है? कर्म उपासना रूपी साधन से। तो कर्म उपासना रूपी साधन से मिलती है, तो मार्गद्वय प्राप्ति हेतु जो प्रतिष्ठा, तो मने वही साधन का मार्गद्वय प्राप्ति हेतु तो प्रतिष्ठा क्या है? कर्म और उपासना, समझे ना? अगर मार्गद्वय मने धूम मार्ग और जो है अर्ची मार्ग, परलोक प्राप्ति का दो मार्ग है ना, तो मार्ग द्वय प्राप्ति का साधन रूप प्रतिष्ठा कौन है? कर्म और उपासना। तो कर्म उपासना जब प्रतिष्ठा है तो उसे रहित हो गया, क्योंकि दोनों का परित्याग कर दिया है, इसे रहित हो गया। इसलिए उभय भी भ्रष्ट हो गया कि नहीं? कर्म भी भ्रष्ट भी हो गया और ज्ञान भी भ्रष्ट भी हो गया। तो उभय भी भ्रष्ट, इसी को कहते हैं कि ये दोनों चीज ले लेते, ब्राह्मण पथि विमूढ़ और अप्रतिष्ठा। पर सभी लोग ऐसा अर्थ नहीं लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं। दूसरे लोग ऐसा लेते हैं कि ब्राह्मण पथि विमूढ़ अतएव अप्रतिष्ठा माने निराश्रय, है ना? ब्रह्म मार्ग में माने ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वह विमूढ़ हो जाने के कारण अप्रतिष्ठा माने निराश्रय हो गया, क्योंकि कर्म और उपासना को तो पहले छोड़ दिया है, कर्म उपासना को तो पहले छोड़ दिया है ना, अब इसको कर नहीं पाया तब हो गया निराश्रय, ऐसा भी अंश लेते हैं। पर शायद मधुसूदन जी ने ये दोनों चीजें लिया, उन्होंने वो ब्राह्मण पथि विमूढ़ का तो ये ले लिया अर्थ और अप्रतिष्ठा को उसमें घटा दिया। उसमें किसमें? कि मार्गद्वय प्राप्ति हेतु प्रतिष्ठाभ्याम साधनाभ्याम रहिता। मार्गद्वय प्राप्ति हेतु जो प्रतिष्ठा माने साधन, उस साधन से रहित है। तो वहां करण व्युत्पत्ति करती है, प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिष्ठति अनिन, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है वो साधन हो गया प्रतिष्ठा, तो उससे रहित हो गया। इसलिए उभय विभ्रष्ट, दोनों तरफ से विभ्रष्ट हुआ। छिन्नाभ्रम एव नश्यति, छिन्न जो है अभ्र के समान क्या ये नाश को प्राप्त हो जाता है? नाश को प्राप्त हो जाता है माने चतुर्विध पुरुषार्थ रहित हो जाता है, इन निश्रेयस और जो अभ्युदय, ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थों से रहित हो जाता है। यही होना, नाश होना है और तो कोई नाश होना नहीं है। अब ये कोई कहे कि भाई देखो, अब ये भले ही यज्ञोपवीत और शिखा उतार दिया है उसने, पर फिर भी तो ऐसा जो संत है सन्यासी है उससे भी तो पुण्य कर्म तो होते रहते हैं ना कि नहीं होते रहते? अभी उसके शरीर से पुण्य होता है, पाप तो होता नहीं है। उसके शरीर से पुण्य तो होता ही है, पाप तो होता नहीं है। उसमें दया है, उसमें जो है करुणा है, उसमें मुदिता है, तो इससे दूसरों को तो जो है वह लाभ तो होता है, तो उससे पुण्य संपादन होता ही है। का उससे पुण्य संपादन नहीं हो पाता? क्यों? कि वो तो अपने जीवन को ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हो तब ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, उसका तो सब कर्म ऐसा हो रहा है। और स्वर्ग या कुछ अन्य प्राप्त करने वाला जो कर्म होता है उस कर्म में तो विनियोग होता है, अमुक अमुक शर्मा हम अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक कर्म हम करिष्ये, तो उसमें तो इस प्रकार का विनियोग होता है, तब न शास्त्रीय कर्म होता है ना। आ ये तो शास्त्रीय कर्म भी यदि इससे हो जाता है तो भी कैसे किस रूप में हो रहा है? ब्रह्मापरम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, तो उसका कर्म भी वो ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास हो रहा है। उसका भोजन करना भी ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास हो रहा है। यदि किसी को कोई देता है तो भी वह ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास हो रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान में उसका जो है वह प्रत्येक व्यवहार जो है ब्रह्म ज्ञान में अर्पित है। तो धूम मार्ग या जो है वह आरती मार्ग से जाने वाला जो परलोक है तो वो तो बनेगा नहीं। उसे कर्म हो भी तो कैसा होता है सन्यासी का तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म है गुरु। इसलिए वो उभय विभ्रष्ट तो जो है बनेगा, तो कर्माधिकारी नहीं बन सकता है सन्यासी, कर्माधिकारी नहीं बन सकता है, तात्पर्य हो गया। क्योंकि उससे जो स्वाभाविक कर्म भी हो रहा है वह भी कैसा हो रहा है, हाँ अभेदात्मक हो रहा है। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से जो कर्म की विधि है उस विधि से होता नहीं है, इसलिए वो कर्माधिकारी तो हो नहीं सकता है। हैं? कैसे बनेगा? वो सब जगह ब्रह्मार्पण ही उसका है, हैं? वह एक ब्रह्म का चिंतन करेगा तो जो देवता की उपासना करके तत्लोक की प्राप्ति है वैसा तो उसका चिंतन ही नहीं है, उसका चिंतन तो ज्ञानात्मक चिंतन है ना। तो इसलिए ज्ञानात्मक चिंतन है तो कर्म तो बनेगा नहीं उसका। इसलिए अप्रतिष्ठ हो गया, निराश्रय हो गया, तो निराश्रय होकर के किस गति को प्राप्त होता है, है? ये बात कह दिया ना। काम गतिम कृष्ण गच्छति, ये आगे आए, ये अभी नहीं आए ना। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पति कश्चिन, उसी का स्पष्ट है काम गतिम का, कश्चिन नो विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विव नश्य। अब थोड़ी सी टीका देखिए, भाष्य पहले देख लें। कच्चित किम न उभय विभ्रष्ट, यानी कर्म मार्गाद योग मार्गाद च विभ्रष्ट, क्या वो कर्म मार्ग योग मार्ग दोनों से विभ्रष्ट नहीं हुआ? संछिन्न अभ्रमिव नश्यति, उभय विभ्रष्ट हो करके छिन्नाभ्र जैसे जो है छिन्न हो गया है, जो अभ्र बादल उसके समान नाश को प्राप्त होता है, किम वा न नश्यति अथवा नाश को नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि अप्रतिष्ठा निराश्रय, वो तो निराश्रय हो गया, उसका आश्रय रहा नहीं कुछ। हे महाबाहो विमूढ़ सन ब्राह्मण पति ब्रह्म प्राप्ति मार्गे, ब्रह्म प्राप्ति मार्ग में तो विमूढ़ हो गया कि नहीं? अब जब उसको विघ्न आ गया तो ब्रह्म प्राप्ति में जो लगा था तो उस के विषय में मोहित हो गया कि नहीं? अब तो उसको यही हुआ कि हमको इस जन्म में ज्ञान प्राप्त, क्योंकि ज्ञान का साधन कर रहा था, अब इसी समय जो है उसको बीमारी आ गई, विघ्न आ गया, कोई भी विघ्न आ गया तो वो निराश हो गया। अब उसको आश्रय दिखता नहीं, इधर का आश्रय छोड़ दिया है, उधर का आश्रय दिखता नहीं, ये स्थिति हो गई। टीका में देखिए, उभय विभ्रष्टत्व स्पष्टयति, उभय विभ्रष्टत्व को कहा कर्म मार्गाद योग मार्गाच्च विभ्रष्ट। वायुना छिन्नम, अब देखिए दृष्टांत को स्पष्ट कर रहे हैं टीका का, वायुना छिन्नम विषकलित विषकलितम अभ्रम, वायु से छिन्न एक टुकड़े के रूप में हुआ जो बादल है, विषकलित है, समझे ना, सकल माने होता टुकड़ा, एक टुकड़े विशेष टुकड़े के रूप में बना हुआ जो बादल है, है? क्यों एक है विषकलितम, विषकलितम में सकलितम जो है सकलितम बनता है, सकलितम भी उपसर्ग हो गया विषकलितम, है सकल माने जो है टुकड़ा, विशेष रूप में सकलितम माने छिन्न हुआ, परिच्छिन्नम ऐसा अभ्रम यथा नश्यति जैसे नाश को प्राप्त हो जाता है, निष्फल हो जाता है, तद्वद इत्याह उसके समान जो है कहा छिन्नाभ्रमिव नश्यति। नाश शंका निमित्तम, अब नाश शंका का नाश शंका क्यों हो रही तुमको, कहते नाश शंका इसलिए इसमें हो रही है कि निराश्रय हो गया ना है, निराश्रय हे महाबाहो, अब हो गया निराश्रय। थोड़ी टीका देखिए, कर्म मार्ग रूप अवस्तंभा भावेपी ज्ञान मार्ग अवस्तंभस्तस्य भविष्यति। कहा कर्म मार्ग रूप अवस्तंभाधार को भले ही वो छोड़ दिया है, पर ज्ञान मार्ग रूपी अवस्तंभ तो उसको मिलेगा, तो निराश्रय कैसे हुआ, वह आश्रय तो लिए ही है। तो कहा कि नहीं, विमूढ़सन, वह जो है ब्रह्म पथ में ज्ञान मार्ग में विमूढ़ हो गया है, नहीं कर्मिणम प्रति यम आशंका। एक चीज यहां पर टीकाकार दे रहे हैं जिसको ध्यान दीजिएगा, यह आशंका कर्मी के प्रति नहीं है, कर्मी योगी के प्रति यह आशंका नहीं है, यह सन्यासी योगी के प्रति ही आशंका है। हाँ वही, सन्यासी योगी के प्रति ही आशंका है, कर्मी योगी के प्रति आशंका नहीं है। क्योंकि कर्मी योगी की बात हो तो कर्म तो उसका तो है ही है ना, पास में भूमिका में पहले भाष्यकार भगवान ने काफी विचार किया इस पर शुरू में, इसका अधिकारी किस अधिकारी के विषय में प्रश्न है, तो कर्माधिकारी के विषय में प्रश्न ये नहीं हो सकता। इसी को कहा कि नहीं कर्मिणम प्रति यम आशंका, फलाभिलाषम त्यक्त्वा ईश्वरे समर्प्य असमर्प्य वा कर्मानुष्ठितो निरुपचारेण तद भ्रंश वचनात् संभवात् सर्व कर्म संन्यासिनस्तु विहितानाम त्यागात् ज्ञानोपायाच विच्यते अनर्थ प्राप्ति आशंका युक्त इति भाव। कहा कि कर्मी के प्रति क्यों नहीं हो सकती कि फलाभिषाद फलाभिलाष को छोड़ करके ईश्वर में समर्पण किया अथवा नहीं भी समर्पण किया, ऐसा कर्म अनुष्ठिन अनुतिष्ठता, वो जो है कर्म का जो अनुष्ठान कर रहा है उसमें पूर्व पूर्ण रूप से तद भ्रंशत्व तद भ्रंश, क्या क्या पाठ है आपने, हाँ भ्रंश वचन असंभवात पाठ हो तो ठीक, यानी पूर्ण रूप में तद भ्रंश वचन असंभव होने से है सर्व कर्म संन्यासिनस्तु, जो सर्व कर्म संन्यासी है वो तो भीता नाम त्यागात, भीत का त्याग कर दिया है, और ज्ञानोपाय विच्यते और ज्ञान के उपाय से वो च्युत हो गया है, इसलिए अनर्थ प्राप्ति शंका युक्त आई। ज्ञानोपाय अच्छा पाठ है, ज्ञानोपाय ठीक है। अरे ज्ञानोपाय तो प्रत्यक्ष है ना, ज्ञानोपायाच विच्यते, ज्ञानोपाय जो वो कर रहा था योगानुष्ठान उससे जो है वह क्या हो गया, श्रवण मनन निधिध्यासन में जो लगा था उससे विच्युत हो गया है? भाई ऐसा नहीं, वो साधन में तो लगा ही है, ज्ञात का यहाँ प्रश्न नहीं है, साधन में लगा हुआ है पर किसी कारण विशेष से उससे विच्युत हो गया, इसलिए ज्ञानोपाय से विच्युत पाठे, तो अनर्थ अनर्थ प्राप्ति की आशंका बनती है। इसलिए ये मानते हैं कि यहाँ पर अनर्थ प्राप्ति की आशंका उसी में बनती है, किसमें, सन्यासी में, और जो कर्मी है उसमें नहीं बनती है। एक आश्रय कर्म का आश्रय तो है ही है उसका, इसलिए उसमें आशंका नहीं बनती है। और भगवान भी है ना, वो कर्म का आश्रय नहीं है, कर्म आश्रय भी है और भगवान के शरण में है, भगवान को अर्पण करके कर्म कर रहा है वह, तो उसका तो आश्रय और जबरदस्त है, हाँ भाई, कर्मी जो योग कर रहा है तो वो तो निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहा है, है? और या कर्म को भगवान में पूर्ण रूप से अपने को अर्पित करके कर रहा है, तो जो अर्पित करके कर रहा है तो उसको मान लीजिए जो है वह ज्ञान न भी उद्भूत हुआ, माने सिद्धि को न भी प्राप्त हुआ, तो भी उभय विभ्रष्ट तो नहीं होगा ना वो। अरे स्वर्ग फल प्राप्त हो, दूसरे भगवान उसका रक्षक है, भगवान अर्पण, भगवान को अर्पण करने से कर्म का फल और विशिष्ट हो जाता है, देवता लोक को प्राप्त कर लेगा वो, देवता लोक को तो प्राप्त कर लेगा है। मैं ब्रह्म को अर्पण करके जो है नहीं वहां पर अर्थ है, ब्रह्मार्पणम का ये अर्थ थोड़ो है, कहाँ का कहाँ अर्थ मार देते हैं। ब्रह्मार्पणम का अर्थ है कि अर्पण में भी ब्रह्म दृष्टि करनी है, भाई शब्दार्थ अलग क्या है, उसका अर्थ ही यही है, नहीं व्याख्यान की दृष्टि से भी यही अर्थ है उसका ना, उसका तो अर्थ ही है, वो तो ब्रह्म को अर्पण नहीं करता, वो तो ब्रह्म दृष्टि कर रहा है, पर ब्रह्म दृष्टि कर रहा है तो ज्ञान के लिए कर रहा है कि नहीं। अब यही तो साधन था उसको, ब्रह्म दृष्टि करना साधन था, तब ये साधन ज्ञान के लिए कर रहा है, ज्ञान उद्भूत नहीं हुआ, बीच में उसकी स्थिति खराब हो गई, तो अब वो उधर तो कर्म और उपासना का आश्रय नहीं है, कर्म उपासना का आश्रय है ही नहीं उसका, तो उसके लिए प्रश्न ये हो सकता है। पर जो कर्मी भगवत अर्पण बुद्धि से काम कर रहा है उसके लिए ये प्रश्न उभय भी भ्रष्टत्व तो प्रश्न नहीं हो सकता, वहां तो भगवान भी संभालने वाला है ना, उसको कैसे करने देगा, इसलिए वहां तो किसी प्रकार का प्रश्न संभव नहीं है। सन्यासी भगवान को नहीं मानता ये बात नहीं है, भगवान को नहीं मानता पर भगवान को तो आत्मरूप करके गृहित कर रहा है ना, है भगवान संभालेगा ये तो आगे की बात आएगी, पर अर्जुन को प्रश्न जो होगा, प्रश्न जो होता है, शंका करने वाले का प्रश्न जो होता है, वो प्रश्न ऐसा होता है कि उसको बुद्धि में जो बात दिखती है वही तो प्रश्न करेगा ना। तो कर्मी को तो आधार है, पर उस सन्यासी को जो ज्ञान मार्ग में लगा है और बीच में वो अपने फल को नहीं प्राप्त कर पाए, उसके लिए क्या आधार है, उसके लिए तो कोई आधार नहीं है। अरे वह चाहे ईश्वर को समर्पित करके करता है, चाहे ऐसे करता है, हाँ कर्म कर्तव्य बुद्धि से करता है, ईश्वर समर्पित करके करेगा तो उसको और विशिष्ट फल प्राप्त होगा, उसी में विकल्प दिया, वो दोनों में नहीं विकल्प दिया, एक में विकल्प दिया है। देखिए कर्मिणम प्रति फलाभिलाषम त्यक्त्वा एक हो गया, अब विकल्प इसमें है ईश्वरे समर्प्य असमर्प्य वा, फलाभिलाष त्याग करके कर्मानुष्ठान कर रहा है वो, अब ईश्वर समर्पित करके कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों विकल्प। यथोपदर्शित संशय अपाकरणार्थम अर्जुनो भगवंतम प्रेरयन्नाह, अब भगवान को जो है यह यथोपदर्शित जो संशय है वो संशय के अपाकरण के लिए अर्जुन भगवान को प्रेरणा दे रहा है कि आप हमारी इस संशय को दूर करिए, इस संशय को आप हमारे दूर करिए। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। कहते हे कृष्ण, कृष्ण यहाँ संबोधन क्यों दिया, तो पहले बताया था ना कि आप जो है कृष्ण, आप जो भक्त जन हैं उनके दोषों को दूर करने में समर्थ हैं और उनकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ हैं, दोनों आपके अंदर है, इसलिए हे कृष्ण एतन में संशयम् छेदतुम अर्हसि, आप इस संशय को छेदन करने में समर्थ हैं। कैसा संशय? अशेषतः, यानी एतम, ये एतम जो पूर्व जो है, एतत का एतम बना लेना आप, या एनम ऐसा अर्थ ले लेना है। अरे संशयम का विशेषण बन जाएगा ना, एत जो है वह एतम संशयम है या एनम संशय। हाँ, अरे भाई मूल में एतत है, एतत है, एतत है, एतत है ना। जब उसको आप उसमें करेंगे संशय का विषय, संशय के साथ संबंधित करेंगे और द्वितीय में करेंगे, संशय कर्म बन जाएगा ना, तो फिर एतम बोलो है या एनम बोलो। यानी पूर्वोदित जो संशय है, एतत संशय माने पूर्व में जो किया हुआ हमारा संशय है, उसको अशेषतः, अशेषतः मतलब क्या है कि संशय का मूल उच्छेदन किसी चीज का कर दे, ऐसा उच्छेदन करिए कि फिर जो है वह संशय कभी निकल ना पावे। यदि मूल से आप किसी वृक्ष को काट देते हैं तो फिर नहीं निकलता है, और यदि मूल से नहीं काटते हैं, ऐसे आप जो है वह उत्तर दे देते हैं, दबा देते हैं, तो उस समय तो दब जाता है पर फिर निकलता है, वो फिर निकलता है। बहुत लोग आप जो है अभी कहीं जाएं तो ऐसे लोग बहुत हैं कि वो प्रश्न आपसे करेंगे और आप उसका उत्तर भी दे दीजिए, 5 वर्ष के बाद जाए तो फिर वही प्रश्न करेंगे, और जितने महात्मा आएंगे सबसे वही प्रश्न करेंगे। ऐसे लोगों को हमने देखा, जितने लोग आएंगे उनसे प्रश्न, मतलब जो है वह प्रश्न ही है, उसका कोई समाधान उनके अंदर कोई समाधान नहीं, वो प्रश्न करने में विशेषता मालूम होती है। तो ऐसा नहीं, मेरा जो ये संशय है वह हृदय से संशय है और उसका निर्मूल आप करें। तो यहाँ अशेषतः कहने में तात्पर्य यह है कि संशय का मूल ही उच्छेदन कर दिया, संशय मूलोच्छेदने न असंशयम यो, ऐसा जो है वह यथा स्यात् तथा, जैसे संशय रहे नहीं ऐसा आप करें। तो भगवान यदि कहें कि भाई देखो ये सब जो शास्त्र विषयक संशय है कि नहीं, ये तो किसी महात्मा के पास जा करके पूछना चाहिए। पहले भी कहा था अर्जुन को, या आगे कहेंगे, क्या कहा था, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, तुम जो है सेवा करो, प्रश्न करो, उसके शरण में जाओ, तो तुम्हारे जो है संशय को दूर करेगा, ज्ञान देगा। ऐसे कहीं भगवान यहां भी न कह दें कि भाई ऐसा जो है तुमने प्रश्न किया तो ये प्रश्न तो जाओ किसी महात्मा के पास, उसकी सेवा में रहो, उसको प्रसन्न करो, प्रसन्न करने के बाद जो है वह उत्तर दे देगा वो। इसलिए अर्जुन पहले कह देता है तदन्य अस्य संशयस्य छेदता न ही उपपद्यते, का की जो है वह अन्यो कश्चित, दूसरा कोई ऋषि या देवता ही माने यस्मात अस्य संशयस्य छेदता न उपपद्यते, हमको तो जो है वह कोई नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। कहा अच्छा आप पहले कहे हैं कि नहीं, आगे कहेंगे क्या? अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वश है, दशम में कहेंगे, आगे कहेंगे। खैर, आप सभी के मूल हैं, आप सभी के मूल गुरुणामापि गुरु ईश्वर, ईश्वर जो है वह गुरु का भी गुरु है। और दूसरे क्या है कि आपका संशय क्षेत्रित्व प्रसिद्ध भी है। कहाँ प्रसिद्ध है? कहा हमने विष्णु सहस्त्र नाम में देखा है, मेधावी छिन्न संशय। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय हमने देखा है कि आप मेधावी छिन्न संशय है ना, तो जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है वही तो संशय का छेदन करेगा, और आप मेधावी हैं, इसलिए सभी शास्त्र के विषय में आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपकी इस प्रकार की प्रसिद्धि है, तो आप संशय का छेदन जैसा कर सकते हैं वैसा दूसरा कोई संशय का छेदन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं था भाई, क्या पता है? आप जो बाद में नहीं होता, अपने यहाँ के जितने ग्रंथ हैं वो अनादि, व्यास जी तो उसका संकलन करते हैं। अच्छा, राम जी के समय में पुराणों की कथा नहीं होती थी? सब कथा होती। हाँ, सब कथा होती। वो पहले ऋषि लोग सर्वज्ञ होते हैं ना। अब योग वाशिष्ठ में देखो, राम जी को उपदेश करते हैं कि आगे विष्णु अवतार होगा अर्जुन का, और ऐसा ऐसा जो है कृष्ण उपदेश करेंगे। पूरी गीता आप देख लो योग वाशिष्ठ में, राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं, पूरी गीता सुना देते हैं। तो ऋषि तो सर्वज्ञ होते हैं ना, तो सदा से ये सब कीजिए। विष्णु तो सदा से हैं कि नहीं है? क्या कृष्णावतार जब हुआ उसके पहले विष्णु नहीं थे? तब विष्णु शास्त्र नाम नहीं था, लोग उपासना नहीं करते थे विष्णु की? अरे वसुदेव देव की बड़े भारी उपासक थे विष्णु के, हैं? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो होता ही था, तो उसमें जो है वो लिख उसमें इस प्रकार का नाम आता है। भाई वो तो बाद में संकलन किया ना, पर विष्णु सहस्त्र नाम तो सदा का है। ये मतलब भीष्म जी भी पाठ करते थे विष्णु सहस्त्र नाम, ध्यान में आएगी नहीं? तो यही मान लो, कुछ भी मान लो, पर जो है आपसे बढ़कर के कोई संशय का छेदन करने वाला नहीं है। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको ईश्वर मानता हूं, आपको मैं भगवान मानता हूं, और भगवान जो है वह गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए आदि गुरु तो आप हैं। दूसरे क्या है कि आपसे जब वेद शास्त्र सभी आपसे प्रकट हुए हैं तो आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए भी और आप यहां पर उपस्थित हैं। तीसरी चीज ये है कि मैं आपके शरण में हो गया हूं, आपको गुरु हमने बना लिया। कहां बनाया? बना लिया पहले ही, दूसरे अध्याय में बना लिया, आपको गुरु बना लिया। तो आपको गुरु बना लिया, तो गुरु सामने है तो दूसरा कौन संशय का छेदन करने वाला होगा? दूसरे के पास आप कैसे भेजेंगे? तो आपको गुरु भी बना लिया है, आप सर्वज्ञ भी हैं, और जो है आप गुरुओं के भी गुरु हैं, ईश्वर हैं, इसलिए जो है आप जैसा हमारे संशय का छेदन करने वाला दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तदन्य संशय अस्य क्षेत्रता नहीं उपपद्यते। थोड़ी सी टीका देखिए, संशय प्रकरणार्थम अर्जुनो भगवंतम प्रेरणा एतद्। भाष्य में देखिए, एतन मे मम संशयम्, हे कृष्ण छेत्तुम अपनेतुम, माने उसको संशय का छेदन क्या है? संशय को हटा देना है, यही है संशय का छेदन। अर्हसि अशेषतः पूर्ण रूप से, क्योंकि त्वदन्य त्वत्तु अन्य ऋषिर देवो वा क्षेत्रता नाशयिता संशयस्य अस्य नहीं यस्मात् उपपद्यते संभवति। आपसे बढ़कर के संशय का छेदन करने वाला कोई ऋषि या देवता जो है वह नहीं संभव हो सकता है। अतः त्वमेव छेतु अर्हसि इत्यर्थ, इसलिए आप ही इस संशय का छेदन कर सकते हैं और आपको ही इतने कारणों से जो है संशय का छेदन करना चाहिए। तो संशय का छेदन करना चाहिए। टीका में देखिए, मत्तो अन्य कश्यत ऋषिर्वा देवो वा त्वदीयं संशयं छेत्स्यति, मुझसे भिन्न कोई ऋषि या देवता तुम्हारे संशय का छेदन करेगा? इत्यशंक्या त्वदन्य त्वत्तो अन्य ऋषिर्देवो वा न, अन्यस्य संशय छेत्तो अभावे फलितमा, इसलिए दूसरा कोई भी इस संशय का छेदन नहीं कर सकता है। इसलिए अतः आप इसलिए हमारे संशय का छेदन, अतः त्वमेव छेत्तुम अर्हसि, इसलिए आप ही हमारे संशय का छेदन करने में समर्थ है। तो सभी चीजें इसमें मान लीजिएगा कि आप ईश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं और मैं आपके शरण में हूं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मेरे संशय का छेदन आपको ही करना चाहिए, ये बता दिया। अब भगवान जो है योगिनो नाशाशंकां परिहरन उत्तर माह, योगी का नाश हो नहीं सकता है, सभी आपकी नहीं, क्यों नाश नहीं हो सकता बताइए? अब जो अभी तो बता दिया, नाश की आशंका तो अर्जुन को हो गई थी कि नहीं है? पर योगी को का नाश नहीं हो सकता, तो कैसे नहीं होगा बताइए? हाँ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्, ये जो है देखो, तप भी योगी का हो रहा है, मनसा इंद्रियाणां च हैकाग्र्यम परमं तप, बड़ा उत्कृष्ट तप योगी से हो रहा है कि नहीं? दूसरी चीज, ऐसा मानते हैं कि ध्यान योग का बड़ा भारी जो है मानते हैं ना, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, सहस्रों कोई अश्वमेध कर ले या वाजपेय कर ले, एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम, एक ध्यान योग जो है उसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकता, अश्वमेध सहस्राणि उसमें शायद नहीं मिलेगा आपको, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम। तो देखो जो है वह सभी कर्मों से बढ़ करके जो है उसका ध्यान योग है, सभी कर्मों से बढ़ करके उसका ध्यान योग है। हाँ, वाजपेय शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम, एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम, षोडशी कला को भी नहीं प्राप्त कर सकता। और वो तीर्थ भी कर रहा है, बहुत बड़ा तीर्थ उसके पास है, देखिए, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमेन्द्रिय निग्रह, देखो तीर्थ सब उसके पास आ गए कि नहीं? सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम है, सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थ मार्जव एव च, तो देखो सभी तीर्थ भी वो कर रहा है। तो इस प्रकार उसके सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थ मार्जव एव च, आर्जवम एव च, आर्जव सरलता ये उसी में मिलेगा, इसलिए किसी भी प्रकार से जो है इसका ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि भाई जो नाश तुम सोच रहे हो ये किस प्रकार से सोच रहे हो। दो ही प्रकार का होता है, इह लोक इसी को आगे लेंगे ना, इह और अमूत्र। भगवान उत्तर जो देंगे, यहां भी नहीं हो सकता है और परलोक के संबंध में भी उसका नाश नहीं। तो परलोक के संबंध में तो हमने बता दिया है, परलोक जाने की संपत्ति सब उसके पास है कि नहीं। अरे तप आदि तीर्थ आदि सभी उसके पास है, और यह लोक में भी नहीं हो सकता है क्योंकि वह शास्त्रीय मार्ग से चल रहा है। यह लोक में शिष्ट लोगों के द्वारा निंदित कौन होता है? जो अशास्त्रीय मार्ग से चलता है, वो अशास्त्रीय मार्ग से तो चल नहीं रहा है, शास्त्रीय मार्ग से ही उसने कर्म और उपासना का परित्याग किया है और शास्त्रीय मार्ग से ही श्रवण मनन निधि ध्यान में लगा हुआ है। अब बीच में विघ्न आ गया तो वो क्या कर सकता है? इसलिए शास्त्रीय मार्ग तो उसने छोड़ा नहीं है। तो जब शास्त्रीय मार्ग छोड़ा नहीं है तो यहां पर उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, यह गर्हित नहीं होगा है? और शास्त्रीय मार्ग से जो ध्यान आदि कर रहा है वो तो अश्वमेध आदि यज्ञों से भी बढ़ करके है, इसलिए परलोक में भी उसके लिए सारे लोक जो है उसके हाथ में है, सारे लोक उसके हाथ में है। तो मोक्षार्थी के हाथ में सारे लोक हैं, क्योंकि सारे लोकों की जो है वासना छोड़ दिया है उसने, तो सब लोक उसके उसके हाथ में है। इसलिए न इस लोक की दृष्टि से उसका कोई जो है वह हो सकता है और न परलोक की दृष्टि से। इसी का श्लोक उच्चारण करके बंद करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। उस पर विचार कल करेंगे, भूमिका तो हमने कही दिया है, विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो क्यों ये जो ध्यान योग है, ध्यान योग कहीं कहीं ज्ञान योग पाठ है, एतस्य ज्ञान योगस्य है, तो इसकी षोडशी कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। इसके सोलहवें भाग की भी बराबरी, हाँ ये ध्यान योग या ज्ञान योग के सोलहवें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता। नहीं, एक भाई एक विभाग करने का तात्पर्य नहीं, ये कहा जाता है कि भाई जो है ये चीज जो है इसका जो है शतांश भी नहीं है, तो कोई शतांश बनाने के लिए थोड़ी कहा जाता है, हैं? हाँ कहते इसका इसका एक अंश भी नहीं है। जब ये अश्वमेध इत्यादि का फल इसके फल का एक अंश भी नहीं है, ध्यान में आएगी नहीं तो महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं भाई? वो एक पद्धति है, सोलहवें का जो है षोडश कलक की पुरुष होता अंश सोलह ही माना जाता है, इसलिए षोडशी कलक का एक परंपरा है, कहने की परंपरा है कि का एक अंश कहना है, इसकी एक अंश की भी बराबरी नहीं कर सकता है। जब इन कर्मों का फल जो है जो ब्रह्मलोक पर्यंत फल है वह ये ज्ञान क्या जो है एक अंश के बराबरी भी फल नहीं है। वैसे ज्ञान योग पाठ जरा अच्छा है ध्यान योग की अपेक्षा है, ज्ञान योग बना लो तो अच्छा है, है? नहीं ज्ञान योग नहीं दिया है, देखो ज्ञान योग दिया क्या मधुसूदन जी ने दिया क्या? अरे वो ज्ञान योग भी दिया है उन्होंने, कहीं ध्यान योग भी दिया है, आप देखना ज्ञान योग भी दिया है। शंकरानंदी में होगा तो ज्ञान योग भी दिया है, आपने देखा ज्ञान योग भी पाठ है इसका, हमको ध्यान है भी है, बाद में देखना ज्ञान योग भी पाठ जो है वह प्रसिद्ध पाठ है। तो अब ज्ञान योग ध्यान योग हो गई, मतलब जो कर रहा है ना, अब उसी का नाम तो ज्ञान योग है, उसी का नाम ध्यान योग। सन्यासी जो अनुष्ठान कर रहा है उसी का नाम है ध्यान योग, उसी का नाम है ज्ञान योग है। उसकी षोडशी कला की बराबरी भी नहीं कर, उसका एक अंश की बराबरी भी जब नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो अश्वमेध इत्यादि के फल है वो फल तो उसके अंतर्गत है ना। जैसे कहा ना कि वो सत्संग का तुलई ने ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग, एक क्षण का सत्संग जो है इसकी बराबरी जो है ये सब मिल करके नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी तो ये तो अर्जुन का प्रश्न हो गया था, अर्जुन के प्रश्न का अब उत्तर देते हैं। जो अर्जुन की शंका है उस शंका का उत्तर दिया श्री भगवान वाच, श्लोक का उच्चारण तो हो गया था ना, का पार्थ। पार्थ शब्द के विषय में कुछ टीकाकार ऐसा कहते, पार्थ संबोधन यहाँ पर क्यों किया, इन माता के नाम से संबोधन है ना, पृथा कुंती का नाम है,